ใจนี่มันมาอาศัยอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่มันกระทบกระเทือนกับจิตนี่อยู่เสมอทำให้จิตนี่อ่อนแอถ้าเราไม่ฝึกจิตนี่ให้ตั้งอยู่เสมอแล้วมันอ่อนแอไปตามร่างกายนอกจากอ่อนแอไปตามร่างกายแล้วก็อ่อนแอไปตามเรื่องภายนอกเมื่อมันไปยึดถือเอาเรื่องภายนอกแล้วมันก็วิตกวิจารไปทำให้ใจไม่ตั้งมั่นลงได้เมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองแหละคนเราไม่มีอะไรคำว่าทำไมคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะใจไม่ตั้งมั่นตอบอย่างนี้นับว่าถูกต้องเพราะว่าผู้ที่เป็นทุกข์ผู้ที่รู้สึกว่าทุกข์คือจิตดวงเดียวร่างกายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรเลยเพราะมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี่ไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าจิตนี้ถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองเนี่ยธาตุดินอย่างนี้ใครจะไปขุดไปเจาะอย่างไรใครจะไปทำให้มันเป็นลุ่มเป็นบ่ออะไรลงไปมันก็ไม่ว่าอะไรธาตุน้ำอันนี้เหมือนกันใครจะไปตักมาอาบมาดื่มมาปรุงอาหารมาทำอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าอะไรธาตุไฟเหมือนกันใครจะเอาน้ำไปดับมันมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะเอาเชื้อไปใส่ให้มันก็ลุกโพรงขึ้นเชื้อหมดแล้วมันก็ดับไปธาตุลมหมู่นั้นมันก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ทั้งภายนอกภายในภายนอกก็พัดไปทั่วคนเราถ้าไม่มีลมพัดไปพัดมานี่อยู่ไม่ได้โลกอันนี้นะลมภายนอกเหมือนกันเนี่ยถ้าลองลมหยุดลงไปดูสิร้อนอบเอากันขึ้นอย่างนี้แหละภายในร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะถ้าลมนี้วิ่งไม่สะดวกแล้วก็เป็นอันว่าอ่อนเพลียละเหี่ยใจลมติดขัดแล้วเป็นอันว่าไม่สบายเลยวิงเวียนหน้ามืดตาลายธาตุทั้งสี่เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันตามปกติเรื่อยไปบางทีมันก็วิบัติลงไปโดยธรรมชาติไอ้ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในธาตุอันไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นทุกข์มันกระทบกระเทือนอยู่เสมอมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็ถูกต้องเลยเนื่องจากว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยไปจิตนี้ถ้าไม่ฝึกให้ตั้งมั่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไม่รู้เท่าธาตุทั้งสี่นี่ตามเป็นจริงก็จึงเป็นทุกข์เดือดร้อนจะหนีจากรูปนี่ก็หนีไม่ได้เพราะกรรมมันนวงเหนี่ยวไว้บุญกรรมบาปกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมานวงเหนี่ยวจิตนี้ให้คล้องอยู่ในรูปในกายอันนี้แม้ว่าจะได้ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างไร จิตนี่จะหนีไปอยู่ที่อื่นนู่นไม่ต้องกลับมาหามันอีกนี่ก็ไม่ได้แม้ว่าจะส่งจิตคิดไปฟากฟ้าในดินที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความแปรปรวนของรูปกายอันนี้มันยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นแหละพระศาสดาจึงตรัสว่าปัญจุปาดานขันธาดุขาความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ทุกข์รวบยอดคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่แหละอะไรอะไรมันก็มารวมลงนี้เองนะรวมลงระหว่างขันธ์ห้ากับดวงจิตเนี่ยแต่ทีนี้กรงกันข้ามถ้าจิตไม่ยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทุกข์มันก็ต้องดับไปหมายถึงทุกข์ดับไปจากดวงจิตนี่จิตนี้ไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนแต่ขันธ์ห้านี่มันก็แปรผันไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจิตนี้จะรู้เท่าอย่างไรจะปล่อยวางอย่างไรก็ตามแต่ขันธ์ห้านี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาของมันมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่ตามเรื่องของมันมันก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่มีใครจะมาบังคับขันธ์ห้านี้ให้เป็นไปตามใจหวังได้ไม่มีเลยอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมายังในเมื่อจิตนี้ยังลุ่มหลงอยู่ยังอาศัยขันธ์ห้าทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างอยู่ตราบใดแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็จะต้องน่วงเหนียวดวงจิตเนี่ยให้มาอาศัยขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็มาสัมผัสกับขันธ์ห้านี้บางทีเมื่อได้สัมผัสกับขันธ์ห้ามันเป็นปกติก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปบางทีก็ได้สัมผัสกับขันธ์ห้าเวลาวิบัติแปรปรวนจิตก็เป็นทุกข์ไปวันไหวไปอยู่อย่างนี้เลยให้พากันค้นหาความทุกข์ให้มันเห็นเมื่อผู้ใดมาค้นพบเข้าไปอย่างนี้นะมันจะเบื่อหน่ายในขันห้านี่บัดนี้นะว่าโอ้ตนเองนี่มาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่หนอมาอาศัยขันห้าเป็นของไม่เที่ยงนี้อยู่มันถึงได้ลำบากอย่างนี้แหละจะอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้ขันห้านี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งอยู่เสมอเดียวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บมากปวดมากเดี๋ยวก็วิงเวียนศีรษะเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเดี๋ยวก็หิวหลับนิ้วนอนเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสารพัดแหละแต่มันจะแปรปรวนไปอันหมู่นี้ถ้าบุคคลเป็นผู้หลงผู้เมาแล้วไม่พิจารณาอยู่เสมอๆแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เห็นทางเบื่อทางหน่ายเพราะไม่พิจารณามันนี่มันจะเบื่อยังไงแล้วแม้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ไหนก็ทนทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่ใจหนึ่งก็ยังชอบกับมันอยู่อย่างนี้แหละจิตใจคนเรานี่นะถ้าเมื่อไม่อบรมให้มันมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วถึงมันจะไม่เที่ยงอะไรก็ยังชอบกับมันอยู่นั่นแหละ ดูตั้งแต่ เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ช่นยกตัวอย่างในระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าลูก ลูกกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องอย่างนี้แหละอันเมื่อบุคคลไม่รู้ธรรมตามสภาพความเป็นจริงแล้วเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากลงไปย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้รำไรหากันนี่ก็แสดงว่าทั้งที่รู้อยู่ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราหรอกมันก็ยังอะไรกันอยู่มันก็ยังเกิดความเสียดายอะไรกันอยู่ก็ถึงกับได้ร้องไห้ร้องห่มน้ำตาไหลพรากออกมาอยู่นั่นน่ะ นี่แหละความทุกข์ของดวงจิตเนี่ยมันมีอย่างนี้พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดีทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้รวมความลงแล้วเรียกว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงทำไมมันจึงไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่ภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจพิจารณาเข้ามาภายในนี่ไม่มาเพ่งดูนามรูปอันเป็นปัจจุบันนี้เมื่อไม่เพ่งดูแล้วก็อย่างว่านั่นนะมันก็ปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนู่นอันเมื่อมันเจ็บมันป่วยมันไม่ปกติไม่ปรารถนาอยากจะมาสัมผัสกับนามรูปอันนี้ก็ส่งจิตคิดออกไปข้างนอกนู่นคิดไปหาสิ่งที่ตนพออกพอใจอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปแหละคิดว่ามันจะลืมทุกข์มันจะลืมเจ็บอย่างนี้ดังนั้นบุคคลถึงไม่ได้เบื่อทุกข์ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้เลย เมื่อรู้ว่าขันธ์ห้านี่มันจะแตกกระดับก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจใหญ่อะไรมันไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากจากขันธ์ห้าอันนี้ผู้ใดแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไรนั่นแหละแสดงว่ามันอะไรในขันธ์ห้านี้มากมายเหลือเกินไม่อยากตายจากโรคนี้เพราะห่วงใยอะไรผู้มีลูกก็ห่วงลูกผู้มีเมียมีผัวก็ห่วงเมียห่วงผัวผู้มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ห่วงเข้าของเงินทองเหล่านั้นตกลงว่าผู้มีอันใดผู้ชอบใจสิ่งใดก็ห่วงใยอยู่กับสิ่งนั้นไม่อยากพลัดพรากจากไป นี่พรรณนาถึงความทุกข์ของดวงจิตที่มันไม่รู้แจ้งมันไม่พิจารณามัวเมาประมาทถึงได้ประสบกับความทุกข์ทนทรมานเล่ร่อนพเนจรไปในสงสารนี่หาที่เกิดใหม่เมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วก็ไปเที่ยวหาที่เกิดใหม่อีกเพราะมันอะไรเรื่องมันน่ะมันถึงได้ต้องไปหาที่เกิดใหม่บัดนี้ท่านผู้เจริญวิปัสสนามาภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในภายในนี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะมาสงบจิตอยู่ภายในนี่มันก็เห็นลักษณะอาการแห่งขันธ์ห้านี้ได้ชัดเจนเลยขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันก็แสดงบทบาทให้รู้ให้เห็นทันทีเลยมันทนอยู่ไม่ได้แปรพันวันไว้ไปมาอย่างไรมันก็แปรให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็แสดงให้เห็นให้รู้อยู่อย่างนั้น เมื่อผู้ใดมาเพ่งดูบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้ม มันจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายเห็นไปว่าไม่ควรยึดควรถือจริงๆเพราะถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางตามสภาพเพราะถึงจะส่งจิตหนีไปที่อื่นมันก็ไม่พ้นในเมื่อกรรมวิบากยังมีอยู่บุญกรรมบาปกรรมมันยังหน่วงเหนียวมันยังไม่หมดอายุของมันมันก็ต้องรักษากายกับจิตนี้ให้อยู่ด้วยกันแม้ร่างกายนี้มันจะวิบัติอย่างไรเมื่อบุญเก่านั้นยังไม่หมดมันก็ยังหนีจากรูปกายอันนี้ไม่ได้มันต้องให้ทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นแหละบางคนน่ะมีกรรมมีเวรบางสิ่งบางอย่างมันมาสนองเอาเวลาจวนจะตายนี่มันไม่ให้ตายง่ายๆมันให้ทนทุกข์ทรมานร้องครวญครางอยู่อย่างนั้นแหละดิ้นรนกระเสือกกระสนไปมาหน่อยหนึ่งมันก็ให้สงบลงพอหายใจได้สะดวกมาหน่อยหนึ่งเอาไปแล้วหน่อยหนึ่งมันก็เอาขึ้นดิ้นลนไปมาจวนเจียนจะตายมันก็ไม่ตาย มันก็ฟื้นคืนมาอยู่อย่างนั้นแหละเห็นเท่าที่ได้ทราบมาแต่ก่อนนู่นพวกเป็นพานปืนเนี่ยไปเที่ยวล่าเนื้อยิงสัตว์อยู่ในป่าเป็นอาชีพเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายกรรมนั่นมาสนองบันดาลให้ร้องเหมือนกับเสียงหมูถูกปืนนั่นแหละร้องไปมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าบางทีก็ร้องเหมือนอย่างเสียงกวางมันถูกปืนนั่นเองมันจะตายก็ไม่ตายมันจะตายเข้าจริงๆมันก็ฟื้นคืนก็มาทนทุกข์ทรมานร้องเหมือนอย่างสัตว์ถูกปืนใกล้จะตายอยู่อย่างนั้นลูกหลานไปคิดกันได้เอ๊ะถ้าผู้เฒ่าจะไม่ได้ยินเสียงปืนมั้ง คิดกันได้จึงเอาสิ่งยัดจึงได้ยัดปืนนั้นแต่ก่อนใช้ปืนแก๊ปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านู่นเสียงดังต่ำทางนี้ก็ผู้นั้นก็หายใจสั้นเข้าสั้นเข้าน้อยก็หมดไปถึงขนาดนั้นแหละเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันทรมานสัตว์โลกทั้งหลายผู้กระทำกรรมชั่วใส่ตัวเองให้ได้รับทุกข์ทนทรมานเมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ดีเวลาจวนจะล้มจะตายเองแสดงบทบาทออกมาให้เห็นดังนั้นเมื่อตายลงไปบาปกรรมนั้นมันก็รองรับเอาไปเลยฉุดคล้าเอาไปสู่นรกอบายภูมินู่น อันนี้แหละบุคคลผู้ที่มารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วท่านจึงได้เว้นจากการเบียดเบียนพอโดยมาพิจารณาเห็นวิบากกรรมมันตามสนองขันห้านี่เองเนี่ยถ้าไม่ตัวเองไม่เป็นเมื่อเห็นคนอื่นเป็นอย่างว่านั้นได้รับผลแห่งวิบากกรรมมันชั่วร้ายอย่างนั้นก็เอามาเป็นคติสอนใจไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆแม้ว่าใครจะมายั่วยวนชวนให้ทะเลาะวิวาททุบตีกันก็ไม่เอาหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่ากลัวกรรมเวรนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อไปอันบุคคลจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานไม่ได้มันก็คากรรมคาเวรเหล่านี้แหละ เพราะว่าตนเป็นผู้ละอำนาจรู้อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะกรรมนั้นแหละมันหน่วงเหนี่ยวให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แต่คนเราไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียววะนี่กรรมดีก็ทำแล้วกรรมดีนั้นมันก็ตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามนี่มาถึงวาระกรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วมันก็มาบีบคั้นขันธ์ห้านี่ให้วิบัติแปรปรวนไปในเมื่อกรรมดียังมีอยู่มันก็ไม่ตายก่อนกรรมชั่วมันก็ให้ผลทนทุกข์ทรมานไปหมดเขตของกรรมชั่วนั่นแล้ววันนี้กรรมดีมันให้ผลสืบต่ออ้าวถ้าเป็นโรคเป็นภัยโรคภัยก็หายไปตอนนี้ร่างกายก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาเมื่อหายโรคหายภัยแล้วก็ลืมตัวแล้ววันนี้นะเพลิดเพลินมัวเมาเหมือนเดิมนั่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าตนไม่มีอะไรนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีกรรมชั่วเวรชั่วอะไรมาตามสนองเลยนึกว่าเป็นไปตามธรรมดาของมันนี่ความหลงความเมาของคนเรานะเหมือนอย่างคนบางคนที่เล่ากันมานะเอาแต่งงานกันแล้วบัดนี้ก็อยู่มาก็มีท้องเวลาจวนจะคลอดมาเนี่ยมันคลอดยากเหลือเกินหมอตำแยมาช่วยประคับประคองยังไงมันก็ไม่คลอดเจ็บปวดรวดเล่าทุกขเวทนาอยู่นั่นแหละสาบแช่งสามีปฏิญญาณตนไม่เอาแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วอย่างนี้คันเมื่อคลอดลูกออกมาได้แล้วเลี้ยงลูกให้เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วอ้าวหน่อยหนึ่งผัดตั้งท้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วก็อย่างนี้แหละเรื่องของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องของความหลงความไม่รู้แจ้งจิตใจของคนเรานี่จึงต้องกลับกรอกไปมาอยู่อย่างนั้นเมื่อนายแล้วกลับมาชอบใจอีกเอาขั้นชอบใจไปหน่อยหนึ่งก็เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแน่นอนว่ากลับชอบใจขึ้นมาอีกพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูจิตใจตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างว่านี้บ้างไหมนั่นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละมันก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์ดังนั้นก็จงมาเจริญวิปัสสนากันอันนี้อบรมจิตนี้ให้มันสงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็มาพิจารณาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติเข้าไปประคองจิตให้ตั้งอยู่ภายในเนี่ยแล้วขันธ์ห้านี่มันแปรปรวนยังไงจิตนี่รู้เห็นไปทุกระยะทุกเวลานาทีวินาทีเลยกิเลสอย่างไรมีนี่มันก็จะส่อออกมาให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสแล้วปัญญามันจะรู้ชัดตามเป็นจริงเลยว่าเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะเห็นไปเป็นเพียงว่าสังขารเท่านั้นแหละคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยเมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นเมื่อใจนี่นะมันเกิดรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะ มันจะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วบัดนี้มันจะเห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมเห็นเป็นแต่สังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเหล่านั้นแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นรูปนามอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครเสวยทุกข์ไม่มีใครเสวยสุขอะไรเมื่อถึงขั้นสุดท้ายมาแล้วนะอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่รู้แจ้งนะมันก็มีนั่นแหละสัตว์มีบุคคลมีผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ดิ้นรนไปในสงสารอยู่งั้นเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วจะต้องได้ทนทุกข์ทรมานไปในสงสารนี่นานไม่รู้จักจบจักสิ้นไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้ควรพากันตื่นตัวตามที่แสดงให้ฟังมานี่นับว่าเป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะได้ละอุปทานในขันธ์ห้าดังแสดงมา